سورت احقاف 21 نمبر آیت دے درم رکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اخا عاد ان انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الله تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم سوره احقاف کې د مشرکین او شباو اخري چې زای په لمنو او څنګهونو کې زمون خیر ده کله چې وته مونږ आवाज کړي مونږ هیڅ نه پرې خوځي نو اتويشتم نمبر آیات کې جواب کړي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الیا ولی آغا چا دیانو نیولی پا مدرگارینو ولی امدادیونکا اصل مقصد دو صورت او پاغی واقعا دا عادیانو ذکر کے دے دینا یاد کا اخا عادن یو دا عادیانونا اخا نسبت چا عاد تاوشی یا هم تاوشی نو یو دا غینا از انزل قومو بلاقاف دلم روئے کلاچو ویر آقل قوم لرا بلاقاف شکلول مقام باندے راغا قوم پدا سے میرو دشتو کے اوچائے کشے گئے لگا جلبے او دا جلسے میری چیز دلاؤ وقت خلط ان نظرو من بین یدیه و من خلفی او تاکی تیرشیوی انبیاء علیہ السلام مکہ زمانہ کی رضنا و رسو زمانہ کی رضنا پدے اللہ تعبدو الا اللہ چتا سبا بندگی نکوزی چابد اللہ نا انی اخافو علیکم عذاب یوم عظیم بشک زیر ایگم پتاسو دا عذاب دو رزلوی پتاسو با عذاب دا اللہ راشید قالو نوی دی اجیتنا لتا فکنا آیات من تراغلی دیر پارا چوار من لرا عن آلیحتنا دا قلو مدرگارانونا تمان دا قلو مدرگارانونا لے او سموئی کتو دا سی بیان کے وی تمان دا قلو مدرگارانونا بندے آلے زمان دا پلارو دنی کدب دین نمالے علک مو هوای قران او سنت تراشا اسچ قران او سنت ویری فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين رول من تا عذاب چت من دا دین یری کچریت درشتینو نا رول عذاب قال ان وینو هو یود علیہ السلام انما العلم عند الله بشک علم دا عذاب درات او دا الله صلی الله علیه و بلغکم ما ارسلت به او زه رسوم تاسو ته احکام چې دا دې کړی شم زه پاره باندې ولکنی اراکم قوما تجهلون لیکن زمینم تاسو را یو قوم نه پویا تاسو نه پوهه په دې مطالبه کې تاسو نه پوهه د الله په دین باندې ولې کدی پوهه دې په پیغمبر سره خلووالا کدی پوهه دې په دیندارو حق ورسو سره خلووایا او پوهه نه دي فلما رأوه ارتلا جهورد ده ده عذاب لرا عارضا فشکل ده وريده مستقبل او دیتیم چه مخا مخیدون کیو الگارو دا غیتا پده باندیر وقت باران نو شوه باران پی نو شوه نو چه کلا وریز جوڑا شوا نو ده خوشحال شو چه مومن اوز بارانو وریگی چه کم جه که وریز شو طول آغازیت خلق جمع شو یو وی جزا صفات نشم بغیر د باران نه بول ویزا او ولی دې د دان دې ار چا ځان را وسم باندې باران شي او چې کدا هغه ولی دې د دان دې شو دا ولی دې نبی الله عذاب شروع کړ قالو نو وی دې هاذا عارض ممطرنا دا ولی دې ورون کی پمنګ باندې دا په شکل د ولی دې او پمنګ باران ورې اوس الله ویننا بل هو مساجل تم به بلکه دا غا عذاب دے چه تلوار کاو تاسو پاغی باندی تاسوی فاعتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقی نولا منگتا عذاب دا غا عذاب دے چه تاسو گفتے ہو اغاور یزن پی کاری شروع شو فی ها عذاب علیم پدے کیو عذاب دنناک دا سی عذابو تتمر کل شیئن بی امر ربی آب چالا کو بده باد هر یو شی په حکم در خپل باندې فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم ها فاصبحون اوغرزیدے نستو نابود لا یرا چ نشولیدے الا مساکنهم مگر کندرات داغی صرف داغی کندرات کانو ارث تباور واسو عبد الله ابن عباس په دې ځای کې رضی الله تعالی عنہ چې هوا د میړو د دشت نه شروع وا او ځکه نه بهر دشتو نه هوا شروع وا او چې کله بار په سارا کې هوا پیراله نو هغه به اوچت کا هوا او داسې به ګډاو چې د کلو د خلکو د حالت اولیدو چې هوا ډیره تیز ده او خلک ګډې نه دي زړه دن نشو او ستانو د ځان په سرونه بند کړه خو چې کله هوا تیزی سره روانه او داغي کوونو تر دن نشو ګیټونه او کلکې هغه علمات کړه او دیوالونو آبادې پیدا شو غوزول دی په هر شو روان د ورځيګا باندې یاري نو چې بهر شو ار یو به داسې اوچتاو او داسې به ګرځاو او به کته گزار کا لا یورا للا مساکنهم نشلو دی مگر دا غي صرف کندرات اول چې کوم سیله وخیال مو څنګه تیز سیله یو خدای ګوار ما ته د حالت مخې ته شو کذالک ننزل قوم المجرمین دارنګي صدا ور کوم او مجرمین تا الله چې کوم مجرم دی صدا ور کوم ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه اس خطاب قریش ہوتا او قریشو کتا سو د پیغمبر پاک خلاف کوي نو هغه ربم چپادیان می عذاب را اوسته او پتا سو امر او ادم تاسو ولې د پیغمبر خلاف کوي یواز خطاب قریش ته نه دی خلق تم دی کم دی کې یو حق پرس د الله د کتاب د دین بیان کوي خلک خلاف کوي مقابله کوي الله و اغرب ام چپادیان او په قریش مې راوسته اوسم راوسته ولقد مکناهم تاکي طاقت ورکړو من دي اديان او تا فيما پامل دولتونو کې ان مکناکم چنه طاقت ورکړو من تاسو له پای کې الله و داسه طاقتونه ما تاسو له درکړي چدا سه طاقت ماغې تا نو ورکړي لکه سورته فجر کې براشي لم يخلق مثلها في البلاد چې نه دي پیدا کړی شوی مثل داغه په خارونو کې داغه مثل نه پیدا شوی یا سورته سبا کې تیر شو فما بلغوا بشار ما اتيناهم نه دي رسیدلې دا موجوده کفار لسمین سه دا مال او دولت تا شمه ایت اور کړو لیوس طاقتې ونه به اونې ولا په یو لاس شرار به خطې دا ونه به دوی سره وکړه په مونږونو ګټه به په یو لاس کې نور لاس به اوچتول دی مو هم معمولی جر کې چی هم ته دې کا اوس عالم شاله کراشه زور کې چې دا بوټې روغ شپل دی وکړو فما وجعنا لهم سمع وبصارا او ګرځولې مونږ غیلا او ګونا او سترګې زرونا مولا د فهم څخه زونه ور کړی والله وای فما جا و فما ولا افئدتهم من شيء او نزلوا داغه سشي لره نه کلا غینا غوګونو ناسترغو او نو ها زلونو داغه فما اغنا عنهم سمو لو فیدا ونکلا وجعنا لهم سمعا او غرذول منغا ولکل منغا غلا غوګونا وافسارن سترګي وافیدا زلونا د فهم د پارا پکاد دریسی زونا سترګي غوګونا او زړه زړه ته سوچ پستر ګولیدل او په غوګونو اوریدل دا استادو اوري پستر ګوره لکه سوچ به دا فهم نه دي اوجه او په لاسونو او لولي کار کوي په قوت لل کوي افما اغنانهم سمهم ولا ابصارهم لره نه کا دا غینا غوګونو دا غي او نو استر ګو دا غي او نو دا غي زلونو من شین سه شه زما عذاب چه کنزما کم عذابو نو عذاب تلر نشد دیو جنا از لتعلیل از کانو یجحدو نبی آیات اللہ دیو جنا چودی چنکار بیکاو پایتونو دالا وحاق بی اما کانو بی استاجون او نازل شف دیبانی عذاب شدی باغی پسی استاجون ٹوک کولی چاچ عذابو نو پس ٹوک کلی دی نو اللہ پی عذاب نازل کلی دی استغفر دنیاوی ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى فتاقي هلاك كلمة اس چا چا پیرستا سنری من القرى دکلنا الله ما چا چا پیر کلی هلاك کلی وصرفنا العاد او بیا بیا بیانو من دلائل دو عدانیت دو قدرتنو دا اللہ لعلهم یرجعون حام خاچرا خلق و پشید بدو کرنونا اللہ وی دلائل بیا بیا بیانو چیزا ما دا سو قدرت تے چه خلق دا غناکار آمارو دا ناکار عقایدو نوا پشید و ساغاس المقصد دو صورت دو مشرکینو دو شبه جواب عادیانو نولیو جواب فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها ولامداد نکد عادیانو آکسانو چنیولیو دی بيد الله نا قربانا سبب د نزدیکت الهتن فمددګاری یو معنا دا چنیولیو عادیانو حاجت روا من دون الله بيد الله نا قربانا پدا سے حال کې چدی من نزدیکی الله تا دیمن نزدې کوي الله تا په دې وجه چې دیمن الله ته نزدې کوي من دې ته وایو دې زمنګ الله تا درځي نزدې کوي یا اتخذو من دون الله یا من دې نزدې یا منګه نزدې کی دنګيو په دې سره الله تا اونی ول دې بيدالانا نور مدګاران چې منګه نزدې کی دنګيو په دې سره الله تا مانی ول لمن ستاره قسم وایي نو الله و چې دا تاسو نیولی نو چې در باندې عذاب راغ نه وای عذاب لري نه کوي بل زلوا عنهم بلک لوک شه دینا د دې مدر غارا زلالت پمانه د روکې دو سره لکه عرب وای زل الماء فی اللبن چې سړی د پيو کار کوي پي خرسي نه پايږي خالصا چي باچي نو یرا روک شو با په پيو کې یو دچکه وبوي پي دي او پای کی چې نیم دچ کې وبوا چې نو پای کی پته لګي ملاسم پېری دا دې کنګاله چې دا دچ کې ډکه ورو دا کنګاله دا نه کنګاله غي چې دچ کې دی یو لوخ نه بل لوخ ته پې واچول او باغ ته کم لوخ کنګاله پای چې معمولی پیند شپږ ګټو وبوا چې دا څو نړۍ په وردا کې دا کنګاله اچھا ته ډکه او کنګاله درو دا نه تب اصل خرسه پې په اصل باندې اور کے خلق لسشے وګور حدیث کے راضی من غشف ليس من سوچ ملاوٹ کے زمانہ نہ ملاوٹ شکن جالے نہ سو ہوں دا بور دے چ بھائی دے کہ ما دوڑ وبا چھوڑو استان بیا با پیری چوٹل تلار سے مالا پیرا کا یا مالا چھ جوڑے کا وے خا نو پا آغا پیو کے تالا پتی جوڑو گی اسپتال گیو منو ما یلا میں وانا ز پا پیو کے پتی وارو کول پته جوړ کړی چې ها او اخلا خیر ها دواغه په روبه مالا اصل پیدا کړ د دې بدلینا وای کدا او که چې مېدا وشي یو او مالا هټول وبري مې دې ضرورت نشته په اوپا چولا بده کې دوم نو با جوړی جاي د ضرورت نشته نه دا بل زلو آنوم بلکی روک شروع دینا دی مدرگاران وزالکا اف قوم داده دروری که دکان تا تلیم ناستم سکارو ندور پتیلو دا پایو آغا پای خرسول پایو خلق رو روپ آئی که بیچول چه پای پتیلو دکشنو یو دمنا دا بیر آواز ستارا خبر ویداسه که ویدادی که چو میده که دا ویدی سر دا پای نریدی و بوسرا دی سر دا پای لکش سخشی میده خو اغه د محمد او حنا ولنا سړی پېنه ستاسو ټول پېنه میها دا غیر نه پس ما د دکان نه پې بند کړ بس زما په خپل سترګو مې ولید وذالک افکم وما كانوا یفترون واعت دے جوړی په الله باندې اوس ترغیب قران کریم تا فایز صرفنا الیک نفر من الجن کله چرواال او من پیغمبر ساته یو ټولګه د جناتو یو ډله یو ټولګه مې درتواال او یستمعون القران چې وکه خدای قران تا علمار کلا حاضر او چې حاضر شوه بیان د پیغمبر تا جناتو کې بیا هم لګ انسانیتی چکله دو پیغمبر دو خلی قرآن واو ری دو گلی شو چپ شید چپ دې زمانه کې خلکو ته ډېر قران او کتابونه ویډو غلې کېږي. قالو نوې انستو چپ شي چپ علما قوز یار کلا چې پرک شه بیان د پیغمبر ولو الى قومهم منذرين او ګرځې د خپل قوم ته ير ورګون کې بیان پر واورید او چې بیان واورید لا خپل قومونو ته چغي والي دا زمون کما کېده د قران کما کېده یو مسله د ذکره نکور کې راغې بیانو کا خپل خپلوان ته راغې بیانو کا قالو نو دې د جناتو اي قوم زمونږه خلک روغ ته خپل مالکه اي زمون قومه ان سمينا بشکم واورې کتاب نیو کتاب انزل من بعد موسی چې داله ګلې شوی دی پس موسی عليه السلام نا موسی عليه السلام حضرتین همخ کې رسال السلام کتابو موسی عليه السلام خوره مخ کې تورا انجیل او عیسی علیہ السلام یاد نکو موسی علیہ السلام تورات یاد کا دازه کې چې تورات په دا وخت کې مشهور و یا بین الاقوامی کتاب و ټول دنیا کې احکارو او موسی علیہ السلام زکه آیات کا تصدیق اون کې دا کتابونو چمکه ردنو یهدی الی الحق چلار خې په طرف د حق باندې و الی طریق مستقیم او لار خې په طرف د لار نی باندې دا چې کتاب را لګلې شوی مې واوري دا چې هغه سې کتاب دی په خوانو کتابونو تصدیق کوي بیا وې زمون قومه عجیبو دای الله اومنه خبر د دای د الله د دای د الله خبر اومنه پامینو به ایمان نولې پاره یا فلکم من ذنوبکم نو بخنه بو کتاب استاد ګناونو استادو د الله او د پیغمبر حکمونو منل پاره عمل کول دا سبب دو ها مافید گناہونو گرزی اللہ دا دین سان گناہونو ماف کئی و یجرکم من عذاب علیم و پناہ بدر کتا سلا دا عذاب درناک و من لا ام و من لا یجب دائی اللہ آچا چا قبل والے اونک دا دائی دا اللہ چاچا دا اللہ دا دائی خبر اونو من اللہ نو فلیس بمعجزن فی الارض ندد اخلاسی دنکے دا اللہ نفس مککے پا عرض کی چی خدا اللہ پا گرف کے بدا جی اخلاسی دے نشے ایز مکم دا اللہ دا اسماؤن نم دا اللہ دی نو کم خواب دی که زی نو خلاسی دی نشی نو یوزی که بچ گیری گی ولی سلو من دونی اولیاء او نعزا که دنیا که یو جنم دیو که پاکستان که بار ملتلات لکه سیبان تری دی ناکوان بار ملکونو که پناہ گستی دا نانا دا سی نشی که دی دا اللہ پا دربار که عرض ہے کچی نو اللہ با دی پکڑ کئی پی وليس له من دونه اولياء ان بوي دل را به دل نه دوستان ته د امدادو کی اولایک انو دا کسان فی ظلال مبین بو گمراه کار کی بس دا الله او پیغمبر خبر منل پکار دی چې چا خبر ان منل آیا ساته د اخلاص زین نشتا بس اولم یرو د بیا دلیل عقلی آیدین ګوری ان الله الذی لا غذاته خلق السماوات چه پیدا کری اسمان نوزمان کی ولم یای بی خلق اینا او ندستر ایشی پا پیداش دا مخلوق باندی اللہ پا مخلوق دا پیداش نستر ایشی یا نستر ایشی ماو تاکارو کو الوگانو کی تلیوارو سبکو وایو دیر غم خادی کی کینو پاسو نستری شو دا الیکشن کی خلق سو نستر ایشی سیاسی لیڈران شپا و راز مندی در لی بیا ویدیر چه پاس شی نو بیا خوشحالی وی زمارا اغه ستړی والے ختم شه تاسو ستړي شئ نو پهلم جنو اخر ستړي شي او الله ستړي کیږي نه ولا يعوده حفظهما نستړي کوي الله لاله ساتنه د اسماونو د زمکو ما تاسو ستړي کیګو الله نستړي کی قادر پدې خبره لا ايه الموضا ژوند کیم لولرا بلا بشک انه بشک ذا الله على كل شيء قدير پالو شری قدرت والا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ حَيَوْا النَّحْوِ دِي چاگا بادشاہ گرفتار کا حجاج بن یوسف او حکم میں پیو کو دا قتلولو چا قتلے گئی او اگر جیل کیو دا قتل دا پانسائی عدر شعب پاغبانی اگر عالم نحوی سوچ کاو پا قرآن کے او ولم یعیا ماده کې سوچ کاو چې دا د آیت نه دی او کدا د آیا نه دی پدې کې سوچ کاو اغه لفظم اغه ته حاصل شو اصل او پدې کې اغه ته خبر راغی چې تکم بادشاہ گرفتار کړي نو اغه او وجلې شغمر شو داغه یې خوشاله شو خدا ما ته مسعود نه چې خوشحالي ما ته یاد بادشاہ دا غمر په خبر په وجه ملاو شو خوشحالي آیا دا خوشحالي ما ته په دې اصل لغت باندې ما ته ملاو شو خوشي همون د لغتونو دي زونو خوشحالي نه کو بل مو خو پیسې دا خو خوراک په دې خوشحالي فنور اوسه کوي دا د ریکارو سوتونه کوز دین کې وایو ما یو رزل الذين كفروا باور چې پیش وخت دي شي کافران پور باندې وای بو تعالی الیسا هاذا آیا نو دا قیامت بالحق رشتیا دا قیامت رشتیا نو دا پیغمبر دا قرآن رشتیا نو قالو نوائی بدی بلا بشک رشتیا و ربنا زمان دی پر خلزات قسمی آو پیغمبر دی رشتیا و قرآن دی رشتیا و قیامت دی رشتیا او سمجھے خلق قیامت نمانی وی مالا یو پیدا ملوشو بیا سنشتا بس زمان مشران سجو خارو کبراتی رنگم دا سی پریوزو نا زمنګ او زمنګ مشران په ټول په یو مقام جمع کیګو او علاوه بل یو ها قیامت جوړه یو بل مقام به جوړه پای کې به خلق کوته کې حساب او کتاب به کیږي ها ټول به کیږي اعمال او وزن به کیږي حساب به کیږي ها عمل نامه ملایويږي په پول به تیریږي خلق صراط قالا نو الله به زچمنی نو سکه عذاب ما کنتم تکفرون په سبب دغه تاسو کفر کړو زما د حکمونو فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل صبر کوا پیغمبره لکه څنګه چې صبر کړي او خاوندانو ته همت د انبیاونه صبر په تکلیفونو دې موږ الله صبر راګي صبر خشه ولا تستعجل لهم او تلوار من کو دې له عذاب باندې كانهم يوم يرون ما توعدون باور كانهم گویا کتاب وې دې باور چې دې ویني هغه عذاب چې سره وعده کولې شي چه دی عذاب اووینی چه دی سر واده کی نو دی بوی لم یلبسو الا ساعت من نار چه دی وحن او تر کری مگر یو ساعت در زنا تب وی چه دی دنیا کی یو گنٹا تیرا کری وا حازا بلاغن دا سورت در سولو دی دا قرآن در سولو دی پالیو لکو الا القوم الفاسقون حدیث کرا جی مجرات دنیا مصرات الاخرہ د دنیا تکلیفونه آداب د اخر خوشحالي وګرځي او مزرات د دنیا مسرات د اخره او د دنیا ها خوشحاله آداب د اخر غمونه او تکلیفونه وګرځي چا چې دنیا کې تکلیف او چتکا مې سبو مصیبتونه برداشت کړ اخر کې به الله خوشحالي ورکړي او چا چې دنیا کې مزه او خوشحاله حرام او حلال کتري خوشوند ته تیر کړي دا به اخر کې په غمونه او مصیبتونه باندې وخت تیرېږي فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ تکلیف سره برداشت کی او چې زمنګ رب زمنګ نه خپنی شي او زمنګ پیغمبر زمنګ ناراض نه شو اخر دعا وکي الله زمو شول ګناهونه معاف کړي الله زمنګ په حال باندې رحم وکړي الله زمنګ دنیا پھر خستا کی شوګه بیماران دي باج کورونو کې اسپیټال کې الله زو ټول شفاء وکړي الله صحتونه اول ورکړي الله چې چا څوک سم حش شریعی تقاضی دی اللہ غفور دی چند چا کاروبار نشریعی گی اللہ کاروبار خیر جو آگر سادن نو کرو سادن نو کرو اللہ زمین در خلی رضا کاروار اللہ زمین در ستابان قضی اللہ در قرضون اخلاص کی